بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عصبه بودیم، یک سری فوائدی رو در این رابطه ذکر کرد. الفائده الثانیه، رسیدیم به فائده دوم. علم مما سبق انه لا يرث بنو ابي الميت الاعلى مع بني ابيه الاقرب وان نزلوا. میگه قبلا ما اینو خوندیم که فرزندان پدر بالای میت، فرزندان پدر میت دیگه میدونید چی ها میشند؟ عموزاده ها، فرزندان پدر میت، بله، ولی اون بالایی ها میگه الاعلا. بنو ابی المیت، فرزندان پدر میت الاعلا، اون فرزندانی که بالاترند، یعنی اموها و اموهای بالایی. مع بنی ابیه الاقرب، ارث نمیبرند با فرزندان پدرش که نزدیکترند، حالا چه پدرش باشه چه جدش باشه. ببینید اینو میخواد بگه که ما جهت و اینا رو در نظر بگیریم، قرب و جهت و قوه رو. باز هم در این رابطه میخواد توضیح بده. پس فرزندان پدر میت اون بالایی ها، یعنی مثلا برادران جد میت، برادران جد میت، مع بنی ابیه، با فرزندان پدر میت الاقرب که نزدیکترند، یعنی اینایی که نزدیکترند ارث میبرند. مثلا تو اون مثال خوندیم اونی که با جد با میت مشترک بود ارث میبرد، ولی اونی که با پدر بزرگ پدر بزرگش با میت وصل میشد اون دیگه ارث نمیبرد. پس این اقرب و ابعد و اینا در نظر بگیریم. لأن بني أبيه الأقرب، چون فرزندان پدرش که نزدیکترند اقرب منزلتن، منزلتشون چیه؟ نزدیکتره. فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا، با مثال واضحش میکنه، میگه مثلا شخصی که در جد با میت وصل میشه اقرب ممن يجتمع به في أبي الجد، نزدیکتره با اون شخصی که با میت وصل میشه در پدر پدر بزرگ. اونی که در پدر بزرگ با میت وصل میشه نزدیکتره از اونی که در پدر پدر بزرگ با میت چی میشه؟ یک جا وصل میشن. ولذلك كان بن الاخوة و ان نزلو اولا من الاعمام و ان قربو. به این جهت هست، به این خاطر است فرزندان برادران، اگرچه هم که پایین باشند، یعنی پسر پسر پسر برادر، و این نزلو، اگرچه که پایین باشند، اولا من الاعمام، اولاتر از امو هستند، و این قربو، و اگرچه که نزدیک باشند. چون ما بیدونیم که اخوت اولاتر از اموته، از امو بودنه. یعنی اگر شخصی فوت کرد یک برادر داشت و یک امو، مالو کی میبره؟ برادر میبره دیگه، امو چی میشه؟ محجوب میشه. لذا برادران، پسران این برادر هم اولاترند، پسران این برادر این نزلو، اگرچه که هم پایین باشند. فلو هلک هالکن ان امی جدیه و ابن ابن ابن ابن عم ابیه کان المال للثانی. اینا مسائل سختی نیستن، فقط فکر کردن نیاز دارن. میگه اگر شخصی فوت کرد و عموی جدش زنده بود، چیش؟ عموی جدش، و ابن ابن ابن عم پدرش، یکی عم جدشه و این هم پسر پسر پسر کیه؟ پدرش. عموی پدرشه. یعنی این جدش، اون جد جدش، پدر جدش که میشه پدر بزرگ دوم. اینجا مال مالکی میشه؟ مال اینی میشه که مال دومی میشه، چون لحاظ منزلت نزدیکتره. کان المال للثانی، مال مال دومی میشه، یعنی مال پسره پسره پسره عموی پدرش. این عموی پدرشه، اون عموی پدر بزرگشه. کدوم پس نزدیکتر شد؟ بله، لانه اقرب منزلتن، چون لحاظ منزلتن این نزدیکتره. الفائده الثالثه، فائده سومی در این رابطه، لا يتصور التقديم بالقوة الا في الاخوة والاعمام وابنائهم وان نزلوا. مقدم کردن به وسیله قوت، ما سه چیز داشتیم: جهت، منزلت و همون قرب و قوت، که توضیحاتشون رد شد در بحث عصبه قبلی. در فائده سوم میگه این مقدم کردن به وسیله قوت متصور نمیشه، یعنی در پسر دیگه نمیشه تصورش کنیم. چرا؟ خب اونی که پسر میته، ما میتونیم بگیم از دو جهت پسر میته، این تصور نمیشه، نه؟ ولی در برادران و در اموها و فرزندانشان و هرچی پایین تر بشه میشه این تصور. چرا؟ چون برادر میت میتونه از چند زاویه برادرش باشه. ها؟ قوت فقط در اینجا متصور میشه. مثلا شخصی فوت کرده، برادر داره، خب برادر پدر و مادری این قوتش بالاتره، ولی برادر پدری داره این قوتش پایین تره. اما یک شخصی فوت کرده پسر داره، این دیگه ما میتونیم براش قوتی قائل بشیم؟ بله. پس این نقطه رو در قاعده سوم چیز جالب میگه، میگه این تقدیم کردن به وسیله قوت که از دو جهت به میت وصل بشند تصور نمیشه مگر در برادران میت و اموها و پسرانشان و هرچی پایین تر بره. ما مثلا برادر حقیقی داریم، برادر پدری داریم، عموی حقیقی شقیقه داریم، عموی پدری داریم، فرزندانشون هم فرزندان اون عمویی که از دو طرف عمو میشه و اون عمویی که فقط از طرف پدرش مثلا عمو میشه. اینجوری دیگه خود امور رو نگاه میکنیم که از چند جهت با میت وصله. نه پسر این خود این شخصی که مرده دیگه، نه این دیگه قوت، این دیگه تصور نمیشه این چیز. بله، این تصور نمیشه در مسئله پسر. چون ببین بحث قوت از این زاویه، مثلا مثال میزنم، شخص فوت کرده، یه برادر داره که از طرف پدر و مادر برادرشه، یکی داره که از طرف پدر، اینجا قوت مطرحه. چرا؟ چون میگیم اون از دو جهت وصله به میت، ولی این از یک جهت، ولی ابن میت. ها، این نقطه جالبیه. بریم جلوتر. فائده الرابعه، الفائده الرابعه، ترتیب عصبه المعتق في التقديم كترتيب عصبه النسب لكن لا يرث الا العصبه بانفسهم. ترتیب عصبه های معتق، آزاد کننده، در مقدم بودن، که کدوم عصبه مقدمه، کدوم عصب مقدمه، مانند همین ترتیبی که اینجا در نسبی ها خوندیم، که ترتیب عصبه النسب، همین ترتیبی که در نسب خواندیم، لکن لا یرثو الا العصبه بانفسهم. اما در بحث عتق فقط اون عصبه هایی ارث میبرند که عصبه به نفسند، در نسب نه. عصبه به غیر هم، عصبه مع غیر هم اولویت بندی داشتند. نه، لكن لا يرث الا العصبه، به خاطر اینکه این استثناء ناقصه. استثناء چیه؟ لكن لا يرث فاعل نیاز داره، یعنی هرگاه استثناء ما ناقص باشه، به عبارتی دیگر مستثنا منه ذکر نشده باشه، اون موقع بر حسب عامل اعراب بگیره. لکن لا یرثو الا العصبتو، ارث نمیبرن مگر عصبه هایی که به انفسهم. بله. فلو هلک عن ابن معتقه و اخی معتقه کان المال للاول لانه. بله، اونو خوندیم. فلو هلك ان ابن معتقه و اخی معتقه کان المال للاول. شخصی فوت کرده، آزاد کننده، یک آزاد کننده داره و چی؟ یک پسر آزاد کنندهش که مرده، یک پسر داره اون آزاد کننده و برادر داره. اینجا مال گیر کی میاد؟ پسر آزاد کننده زنده هست به اضافه برادر آزاد کننده. بله، کان المال للاول، مال مال اولی هست، یعنی ابن معتق. لأنه أسبق جهتان، چون در جهت چیه؟ أسبق، اول بنوته، بعدن ابوته، بعدن اخوته، در جهت این أسبق هست. ولو هلك عن ابن خب معتقه و ابن ابن معتقه، اینجا هم اگر فوت کرد شخصی برده بوده و آزاد شده، فوت کرد، حالا پسر آزاد کننده داره و پسر پسر آزاد کنندش زنده، اینجا مال مال کیه؟ فالمال للاول، مال مال پسر آزاد کننده هست. بله، لانه اقرب منزلتن، چون اینجا گرچه جهت یکیه، همه بنوتند، ولی منزلتن ابن نزدیکتر از ابن ابنه، ابن نزدیکتر از چیه؟ ابن ابنه. ولو هلك عن اخی معتقه الشقیق و اخیه من ابیه، اگر شخص فوت کرد، برادرزاده آزاد کننده که پسر برادر شقیقش هست وجود داره و پسر برادر پدریش هست، اینجا اون پسر برادری که شقیقه هست مالو میبره یا پسر برادرش که پدری هست؟ فالمال للاول، مال مال کیه؟ مال اولی هست، یعنی اون برادر شقیق، اگر فوت کرد برادر شقیق داشت آزاد کننده و برادر پدری داشت، کدوم میبره؟ فالمال للاول، مال مال اولیه، لانه اقوى، چون قوی تره. بله، اخه آزاد کننده که شقیق هست، این الشقیق صفت اخه، اخه معتقه الشقیق، این قاعده در نحو میاد دیگه، بین صفت و موصوف فاصله میاد، اخ هم معرفه هست، الشقیق هم معرفه هست، اخ مضافه، الشقیق الافلام داره. ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه، شخص فوت کرد، آزاد کننده اش یک پسر داشت و یک دختر، خود آزاد کننده که زنده باشه که دیگه خودش میبره، ولی خودش زنده نیست، یک پسر داره و یک بنت. فالمال للابن، مال مال پسره. دیگه اینجا تو این مسئله پسر نمیاد دختر میتو، دختر آزاد کننده رو عصبه نمی کنه در بحث ولا. پس اینجا جاییست که برادر، اینا البته قبلا خوندیم، برادر خواهرشو عصبه نمی کنه. پس اینجا مال مال کی میشه؟ بله، فالمال للابن، مال مال پسره، لانه هو العاصب من نفس، چون این عصبه به نفس هست. والبنت عاصبه بالغیر، و بنت عصبه که هست، ولی عصبه بغیر در بحث عتق ارث نمیبره. الفائده الخامسه، فائده پنجم، قد يرث الشخص بالفرض والتعصيب من جهه واحده، گاهی شخص هم از فرض و هم از راه تعصیب از یک جهت ارث میبره، همان طور که كما سبق في الاب والجد مع اناث الفروع، همان طور که قبلا رد شد پدر و پدر بزرگ، البته این اختلافی بود، بر اساس جد اختلافی بود، پدر که عصبه هست ولی در مورد جد، البته اون در بحث اخوه هست مطرحش نمی کنیم فعلا، خلاصه متنو می خونیم، کما سبق فی الاب والجد، فی الاب والجد مع اناث الفرو، همانطور که قبلا گذشت در رابطه با پدر و پدر بزرگ، زمانی که میت اناث فرو داشته باشد، یعنی هم از راه عصبه ارث می برد و هم از راه فرض. شخصی فوت کرده، یک دختر داره و یک پدر، دختر رو میدیم یک دوم، پدر رو میدیم یک ششم، و باقی مانده رو بازم از راه عصبگی به کی میدیم؟ به پدر. بله، و قد یجتمع فی شخص جهت فرض و جهت تعصیب، فیرث بهما ان لم تحجبا او احدی هما، دقت داشته باشید. و گاهی جمع می شوند در شخص جهت فرض بودن و جهت اسبه بودن، به وسیله هر دوتا ارث می بره، یعنی هم از جهت فرض بودن و هم از جهت اسبه بودن. اون مال پدر فرق میکنه، هر دوتا همزمان جمعند، زمان که میت دختر داشت پدر، پدر هم از راه عصبه ارث میبره هم از راه گاهی موقع این دومی که مطرح میکنه فرق میکنه. یه شخصی داریم که از دو جهت با میت وصله، هم از لحاظ فرض و هم از لحاظ همون باب امام بخاری رو اینجا بله. و قد یجتمع فی شخص، گاهی موقع در شخص ببینید دو سبب دو جهت جمع میشه، هم جهت فرض و هم جهت عصبگی. فیرث بهما ان لم تحجبا او احدهما، یا از هر دو جهت ارث میبره. فیرث بهما، پس ارث میبره بهما، این هما به فرض و تعصیب برمیگرده، این هما پس ارث میبره به وسیله آن دو. ان لم تحجبا، اگر محجوب نشه، او احدهما، یا یکی از آن دو، یعنی فرض و تعصیب، یا یکی از دو جهت، یا از هر دو جهت یا یکی از دو جهت ارث میبره. مثالشو میزنه، اگر محجوب نشه، یعنی اگر از هر دو جهت محجوب نشه، نه یعنی اگر گاهی موقع طرف جز میراث بران هست ولی محجوب میشه، مثلا برادر، مثال اینه البته، اینه پدر که وجود داشته که برادر محجوب میشه، ارثی نمیبره. نه، از دو جهت میراث بر هست، ولی اگر محجوب نشه از دو هر دو جهت میبره، یا از یک جهت میبره اگر محجوب نشه. آره، اگر کسی نزدیکتر نباشه که اینو محجوب نکنه. خب، فلو تزوج بنتون، فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه، اگر ازدواج کند دختر عمویش را. فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه، اگر ازدواج کنه با دختر عمویش، دختر کی؟ عمویش. فهلكت عنه، و اون دختر فوت کند، اون دختر چکار کند؟ بله، اون دختر فوت کنه که باش ازدواج کرده. فله نصف فرزن، اینجا نصف این شوهر لحاظ چی میبره؟ فرزن. پس اینو از جهت فرزن برد، لانه زوجون، چون شوهره. والباقی تعصیبن، باقی مانده رو از راه عصبه میبره، کسی دیگه نداره. چرا باقی مانده رو تعصیبن میبره؟ چون ابن عمش میفته. بله، لانه ابن عم، چون پسر عموشه. و ان حجبتا لم يرث، فلو هلك عن بنت وعم وابن عم هو اخ من ام، فللبنت النصف والباقي للعم، ولا شيء لابن الام بجهه الفرض، لان البنت تحجبه، ولا بجهه التعصيب لان العم يحجبه. اگر از هر دو تا، از هر دو راه محجوب شد، یعنی هم از راه فرض و هم از راه فرض، هم از راه فرض و هم از راه عصبگی، لم يرث، اون موقع ارث نمیبره. مانند فلو هلك عن بنت، اگر فوت کند و دختر داشته باشد، و عم و عمو داشته باشد، و ابن عم و ابن عم داشته باشد، هو اخون من ام، که برادرش هست از طرف مادر. فللبنت النصف، فللبنت نصف رو میبره دختر، و الباقی للعم، باقی مانده رو میبره عمو. ولا شیء لابن العم بجهة الفرض، و اینجا برای پسر عمو از جهة فرض بودن چیزی گیرش نمیاد، لان البنت تحجبه، چون دختر اونو محجوب میکنه. ولا بجهة التعصيب، و نه از جهة عصب بودن، لان العم يحجبه، چون اینجا عمو میاد و پسر عمو رو چکار میکنه؟ عمو که زنده باشه دیگه پسر عمو نمیبره. در عمو صورت که این صورت این دختر شوهر نداره اصلا. نه، اینی که فوت کرده دختر داره، اگه دختر نداشت که محجوب نمیشد. شوهر به صورت نداره یکی میبود. خب نه، اون مسئله تو ذهن تو، اون یکی دیگه این مثال اینجا آورده. خب پس این از هر دو راه موقعی که میگه محجوب شد دیگه ارثی نمیبرد. از دو طریق ارث میبرد، وارث بود، ولی از هر دو طریق اینجا چی شد؟ محجوب شد، چون افراد نزدیکتری اونو چکار کردن؟ بله. بله. و ان حجبت احداهما، اگر از یکی از اون دو راه از دو جهت محجوب بشه، ورث الاخرى از راه دیگری فقط ارث میبره. فلو هلك عن بنت، اگر فوت کرد و یک دختر داشت، و ابن عم، و دو تا پسر امو داشت، احدهما اخ من ام، که یکی از اون دو پسرای امو برادر بود از طرف مادر، فللبنت النصف، بنت چکار میکنه؟ نصفو میبره. والباقی لابن العم، باقی مانده برای دو پسر امو هستن، تعصیبا بالسویه، به شکل مساوی تعصیبا اینا رو میبرن. ولا ارث للاخ من الام بالفرض، و برادری که از طرف مادر، یکی از آن پسر عموش برادر از طرف مادرش، بله بله، اون برادر، اون پسر عمویی که از طرف مادر چیشه؟ برادرش حساب میشه، از راه فرض دیگه ارث نمیبره. بله بله، چون که میت چی داره؟ بله بله، لأن البنت تحجبه، زیرا که دختر میاد و این پسر عمو رو که هم برادره از طرف مادر میشه هم پسر عموش میشه، اینو محجوب میکنه. در اون مثال اول اون ابن عم هم از دو جهت باش وصل بود، هم ابن عمش بود و هم برادر مادریش بود، هم چیش بود؟ در مثال اولی و این حجبتا از دو جهت حجب میشد. والله سهل، در مثال اولی فلو هلک عن بنت و عم و ابن عم هو اخ من ام، شخص فوت کرده، دختری داره، عمو داره، پسر عمویی داره که اون پسر عمو برادر مادریش هم میشه. بله بله، برادر مادریش هم میشه. ولو هلکت امرأتون ان عمین، اگر فوت کرد، پس این دو مثال از دو جهت فامیل بود این امو. در مثال اولی از هر دو طریق ارث نمی برد، به خاطر اینکه از هر دو راه محجوب می شد. در این مثال دومی این دوتا پسران اموش، یکی از اینا برادر مادریش هم بود، هم پسر اموش می شد، چون اموش اومده با مادرش ازدواج کرده دیگه، از این یک چیه داره، برادری داره. این مثالاشون اینجوریه. ولو هلکت امرأتون عن امن، اگر فوت کرد زنی از امویش، یعنی منظور زنی فوت کرد و امو داشت، و ابن امن و پسر امو داشت، هو زوجون. ببینید مثال دیگه آورده که از دو جهت وصلش میکنه. تمام این مثالا از دو جهت شخص با میت میشه، یکی از طرف عصبگی وصل میشه و یکی از طرف فرض بودن. فوت کرد، زنی امو داشت و پسر امو داشت که او زوج هست. فلی ابن عمها النصف فرزن، این ده پسر امو به خاطر این که شوهره فرز نصف مالو فرزن میبره، لانه زوج، چون زوجه، والباقی للعم، باقی مانده برای امو هست. دیگه اینجا پسر امو تعصیبا ارث نمیبره، فقط به خاطر شوهر بودن میبره، ولی به خاطر عصب بودن ارث نمیبره. بله، ولا ارث لابن العم بالتعصيب لان العم يحجبه. ولی در همین مثال اگر امو نبود دوباره قومی بود. آره، البته مثال اول شاورده بود دیگه. الفائدة السادسة، فائدة ششم، قد يجتمع في الشخص جهة تعصيب. ببینید در فائدة پنجم گفته بود دو جهت در شخص جمع میشن، ولی یکی فرضه یکی تعصیب. مثالاشو آورد، مثل همین مثال آخری و چند تا مثال آورد. در فائدة ششم میگه از راه عصبگی، ولی از دو جهت عصبه هست. از چند جهت؟ الفائدة السادسة قد يجتمع في شخص جهتا تعصيب، گاهی جمع میشه در یک شخصی دو جهت عصبگی. فيرث بالمقدم منهما فقط ان لم يوجد لها مانع، از همون جهتی که مقدمه ارث میبره اگر مانعی نباشه. مثال میزنه، فلو هلك عن عمي معتق لأبيه وابن عم معتق له، فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب، ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم لأنه معتق للميت نفسه فيكون أولى من معتق أبيه. اینو مثال شد، دقت بفرمایید. فلو هلك عن عم، شخص فوت کرده، عمویی دارد که عم معتق لابی، شخص فوت کرده عمویی داره که پدرش رو آزاد کرده، عمویشه، در کنار این که عمویشه پدرش رو چکار کرده؟ یعنی عمو. بله، شما چی نوشته مگه؟ بله، دقت داشته باشید در مثال. اگر فوت کرد شخص، عمویی داشت، دقت به خط ببرید، شخص بله پیدا شد. پس اگر فوت کرد شخص، عمویی داشت که معتق پدرش هست، عمو چکارش هست؟ پس این از دو جهت عصبه هست، یکی از این جهت که عموه، و یکی از این جهت که آزاد کننده دیگه. و ابن عم معتق له، و یک پسر عموی آزاد کننده. فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب. اینجا مال مال کیه؟ مال میگه مال عمو هست، اعتبار داره جهتی که مقدم هست و اون نسب هست. ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء، اگر می بیایم اون جهت ولا رو در نظر بگیریم، لکان المال لابن العم، اون موقع مال مال کی می شد؟ مال پسر عمو می شد. لأنه معتق للميت نفسه، چون پسر عمو آزاد کننده هست. تو این مثال اگر نفهمیدید تا به عبارتی دیگه توضیحش بدم. فیکون اولا من اوتقی، کجا رسیدیم؟ لأنه معتق للمیت نفسه فیکون اولا من معتق ابیه، پس اولاتر میشد از آزاد کننده پدرش. خب مثالو فهمیدید؟ نفهمیدید. میگه شخصی فوت میکنه، عمویی دارد، عموی پدرش، عموی کی؟ عموی پدرش. و اون پسری داره، اون عمو، که میاد این میتی رو که الان مرده آزادش میکنه. نه، یکی عموی میته، یکی پسر عموی میت، یکی عموی میت، یکی پسر عموی میت. حالا ولی اون عمو زنده هست، اللحاظ نسبی کدوم یکی اولاتره؟ عمو دیگه از پسر عمو. حالا ولی پسر عمو اومده چه کار کرده؟ عموش آزاد چی؟ میتو آزاد کرده که پسر عموی بشه، پسر عموی میته. اینجا ما مالو به کی بدیم؟ به اینی که آزاد کرده ولی اللحاظ عصبگی آخر میفته، نه؟ اون عمو نزدیکتره بش، عمو اللحاظ جهت چیه؟ میگه مالو به کی میدیم؟ مالو به عمو میدیم. مالو به کی میدیم؟ چون عمو الله از جهت چی نزدیکتره؟ بله، عمو از جهت نسب نزدیکتره. بله، اما اگر ما میومدیم، اگر ما میومدیم عصبگی رو از جهت ولا ارزش میدادیم، اینجا مالو کی میبرد؟ ابن عم میبرد، چون ابن عم اومده اون میتو رو آزاد کرده، ابن عم بوده که چیکار کرده. ولی اینجا ما میایم اون جهت، بله. پس اگر در شخص دو جهت از تعصیب وجود داشت، همونی که مقدمه ازش ارث میبره و نسب از ولاتیه مقدم تره. بله، مثال دیگه هم آورده؟ بله، ولو هلك عن عمين احدهما معتق فالمال بينهما بالسويه بعصوبه النسب. حالا اینجا دقت کنید، شخصی فوت کرده، دو عمو داره، یکی از اون عموها چیه؟ آزاد کننده. اینجا ما دیگه چون کدوم جهت رو در نظر میگیریم؟ جهت نسبی رو. خب جهت نسبی رو که اول در نظر میگیریم، هر دو تا با هم باش مساوی میشن، هر دو تا اموهاشن، پس مال به شکل مساوی بین اموها چی میشه؟ تقسیم میشه. دو نفر امو داره، یکی آزادش کرده یکی نه، ولی ما ابتدا کدوم جهت رو نگاه میکنیم؟ نسب بودن رو نگاه میکنیم. چون نسب بودن رو نگاه میکنیم، میبینیم که هر دو تا امو براش مساوی هستند لحاظ نسب. بله، فالمال بينهما بالسويه بعصوبه النسب. مال بین دو امو، با این مثالات دیگه مسئله واضح میشه. فایده ششم، مال بین هر دو تا به شکل مساوی تقسیم میشه، چون عصوبه نسبی از عصوبه ولایی اولاتر است. ولا يتميز المعتق بزياده بسبب الولا. میگه آزاد کننده، امویی که آزاد کرده، برتری نداره به خاطر ولا. لانه اذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب، چون زمانی که در یک شخص دو جهت عصبگی جمع شد، یعنی از دو جهت عصبه بود، مثلا از جهت نسب و ولا، میگه ورث بالمقدم منها فقط، از همون جهتی که مقدم تره فقط ارث میبره که نسب بوده نداره اینجا. فان وجد بالمقدم من جهت التعصيب مانع. این یک مسئله ادامهش، اگر یافت شد از اون جهتی که مقدم هست، فان وجد بالمقدم من جهت التعصيب مانع، اگر از اون جهتی که مثلا شخص، حالا مثال میاره خودش، فرضاً از جهت نسب بودن عصبه هست ولی مانعی وجود داره، از اون جهت نمیتونه ارث ببره، اون موقع دیگه از این جهت دوم که ضعیف‌تره چیکار میکنه؟ میبره. بله، اگر یافت شد اون جهتی که مقدم هست از جهات عصبگی بودن مانعی، ورث بالاخرى از جهت دیگری ارث میبرد. فلو کان العتیق فی المثال الاخیر مخالفا لعمه فی الدین. حالا همون مثالو چقدر جالب آورده دوباره، میگه اگر عتیق آزاد شده در مثالی که آخرین مثالی که ذکر کردیم، فی المثال الاخیر، اگر در مثال آخری، یعنی شخصی فوت کرده بود یک دو تا عمو داشت که یکی از اون دو عموها آزاد کننده اش بود. ها میگه اینجا اگر آزاد شده در این دو مثال مخالف کی بود؟ در دین بود. ورثه العم المعتق بالولاء فقط. بله اون موقع قبلا چون ما خوندیم دین اختلاف داشته باشه از هم دیگه ارث نمیبرند. اینجا آقا میت فوت کرده، از جهت عمو بودن ما نمیتونیم این دوتا رو ارث بدیم، اونی که آزاد نکرده، چون فقط اون راه از نسبی ارث میبره. ولی اینی که آزاد کرده استثناء بود، زمانی که دین اختلاف داشته باشه در بحث آزاد کنندگی این استثناء رو قبلا خواندیم که آزاد کننده اگر اونو رو که آزاد کرد دینشون هم یکی نبود ازش ارث میبره. پس این مثال همینو میگه، میگه که اینجا شخص فوت کرده ولی اونی که فوت کرده دینش با اینی که آزاد کرده یکی نیست، پس از لحاظ نسب مانع پیش اومد، ارث نمیبره. اینجا همونی که آزاد کرده ارثو میبره. نه عموش که هست، الله از عمو بودن ولی ارث نمیبرند، چون دینش فرق داره. الله از عمو بودن ارث نمیبره، پس همونی که آزاد کرده اینجا ارثو میبره. میگه ورثه العم المعتق بالولاء فقط، عموی آزاد کننده از راه ولا فقط ارثو میبره، الله نسب نمیبره. لوجود مانع فی عصوبت النسب، چون در عصوبت نسب مانع وجود داره و اون چی بود؟ و هو اختلاف الدین دون عصوبت الولا، و اون اختلاف در دین بود نه عصوبت در ولا. لان اختلاف الدین لا یمنع من الارث بالولا على المشهور من المذهب، چون میگه اختلاف دین مانع از ارث بردن نمیشه در ولا به وسیله ولا بر اساس قول مشهور مذهب. و قد سبق ان الصواب انه مانع كالارث بالنسب، البته میگه قبلا هم رد شد، صواب همین هست که اختلاف دین مانع هست مانند ارث بردن به نسب. یعنی همان طور که اختلاف دین مانع میشه که از راه نسب طرف ارث نبره، مانع میشه که ارلهای ولا هم ارث نبره. فعليه لا ميراث لهما جميعا، بر اساس این قول دوم که قول ثواب هست هر دو عمو ارث نمیبره، هم اونی که آزاد کرده و هم اونی که مذهب امام احمد. بله بله، این کتاب بر اساس امام مذهب امام احمدی. زیاد مونده یا کم؟ نه منظور از کتاب چقدر مونده تا به حجم برسیم؟ یعنی میتونیم اینو بخونیم؟ بله بریم جلوتر. ولو اشترت بنت اباها ولو اشترت بنت اباها قطق عليها، حركت نگذاشته بود. ثم اذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بالتعصيب النسب للذكر مثل حظ الانثيين. مثال جالبی دیگه ای آورده، اگر بخرد دختری پدرش رو، خب آزاد میشه، بر حساب دختر آزاد میشه دیگه، هر کسی پدر و مادر خرید چی میشن؟ بله. ثم اذا هلك عنها، سپس اون پدر اومد فوت کرد و همین دختری رو که پدر رو خریده و آزاد کرده زنده بود، و عن ابنه و یک پسر دیگه، ورثاه بالتعصيب النسب، بتعصيب النسب، این پسر و این دختر از راه عصبگی نسب از پدر چکار میکنن؟ ارث میبرن. للذكر مثل حظ الانثيين، برای مذکر هست سهم دو سهم یک زن. خب جنه، البته در مذاهب فرق داره، اما اینایی رو که اینجا مطرح میکنه بر اساس مذهب مطرح میکنه، وگرنه یک صورت مسئله دو تو سراجی وجود داره به همین شکل. خیلی اتفاقا صورت مسئله سختیه که بعضی از بنات فقط از راه بنت بودن ارث میبرند و بعضی از بنات هم از راه آزاد کردن و هم از راه ازه. بله اونجا متفاوته. فعلا بریم این جزئیات فقهی زیاد وارد نشویم. خب میگه ولو اشترى الاب المذكور ولو اشترى الاب المذكور ولو اشترى الاب المذكور عبدا بله فاعله فاعتقه ثم هلك العتيق عن ابن معتقه وبنته المذكورين لكان ماله للابن دون البنت لأن الولاء لا يرث به إلا العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير. اگر بخرد پدری که ذکر شد داستانش برده ای را و آن را آزاد کند، سپس آن برده آزاد شده عتیق فوت شود و پسر معتق داشته باشد و دخترش رو، یعنی همین اب مذکور. ها؟ این اب مذکور الان وجود نداره، خودش عتیق هم وجود نداره، ولی پسر اب مذکور و دخترش چه هستند؟ زنده هستند. اینجا مال کی میشه؟ لکان ماله للابن دون البنت، مال پسر میشه نه دختر. لأن الولاء لا يرث به إلا العاصب بالنفس، چون از راه ولاء ارث نمیبره مگر عصب بنفس، والبنت عاصبة بالغير، و دختر هم عصب غیر هست. فإن قيل، خب اون دختر دختری بود که پدرش رو آزاد کرده بود و اون پدر اومده بود بنده دیگری رو آزاد کرده، این دو تا مسئله رو با هم آورده. نه اینجا شبهه دیگه میگه، اگر فإن قيل، اگر گفته شد هذه البنت معتقة المعتقي، این دختر آزاد کننده هست، چرا اینجا ارث نمیبره؟ چون آزاد کننده پدرش هست دیگه و پدرش اومده این عبدو آزاد کرده. فإن قيل هذه البنت معتقة المعتقي، این دختره آزاد کننده هست، یعنی دختر پدرشو آزاد کرده و پدر اون عبدو آزاد کرده. حالا از اون عبد فقط بیچاره برادر این دختر ارث میبره، خود دختر ارث نمیبره. فهی عاصبتون به نفس، اگر گفته بشه که این خودش عصب به نفس هست، خودش چی هست؟ از چی راهی عصب به نفس هست؟ از راه ولا، از راه. چرا؟ چون اون پدرش آزاد کرده و پدرش برده رو آزاد کرده، عصب به نفس شد. ما در میان زنان عصب به نفس جای معتقه رو داریم، اون زنی که بیاد یکی رو آزاد کنه خودش عصب به نفسشه. این دختر به خاطر این که پدر رو آزاد کرده و پدر اومده این برده دومی رو آزاد کرده، از این جهت عصب به چیه؟ به نفس. خب میگه اگر گفته بشه، حالا این مسئله رو مطرح کرده شیخ، گفته اگر این دختر آزاد کننده هست پس عصب به نفس هست. فالجواب چی میشه؟ ان الابن عاصب بالنفس من جهة النسب والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء. بله این جوابشه. میگه درسته، ولی پسر عصب به نفس هست از جهت نسب، ولی دختر عصب به نفس هست از جهت چی؟ ولا. ما او رو انکار نمی کنیم که اون عصب به نفسه. وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء فكان الابن مقدما عليها. عصب بودن نسب مقدمتر هست بر عصب بودن از راه ولا، پس پسر مقدم هست بر خواهرش. چقدر جالب. الفائدة السابعة، فائدة هفتم، من لا اب له شرعا كولد الزنا والمنفى بلعان. کسی که شرعا پدر نداره، خب حقیقتا که بدون پدر کسی به دنیا نمیاد، کسی که شرعا پدر نداشته باشد، مانند ولد و زنا یا اون پسری که از راه لعان پدر اومده اون انکار کرده، نفیش کرده که آقا این پسر من نیست. فعصبته عصبت فروعه، عصبه این نوع افراد عصبه های فروعش هستند. فإن عدم فأمه، اگر نداشت پس مادرش عصبش هست. فإن عدمت فعصبتها على الترتيب السابق، اگر مادر نداشت بر همون ترتیبی که قبلا خوانده شد. والمذهب ان عصبته عصبة فروعه، مذهب اینو میگه که عصبه های همچنین شخصی که پدر شرعی نداره عصبه های فروعش هستن، یعنی فرزند و پسر و این چیزا رو داره، اینا که عصبه داشته باشند عصبه های فروع عصبه های این آقا هم هستند. فان عدمو فعصبتو امهی، اگر فروعش عصبه نداشتن عصبه های امش، المتعصبون به انفسهم، البته اونایی که عصبه به نفسن، ولا عصبت للام ولا لغیر العاصب بالنفس من عصبتها و نه عصبه های مادرش و نه اونایی که ولا لغیر العاصب بالنفس و نه اونایی که عصبه به غیر نفس هستند از عصبه های مادر. حالا اینو نظریه مذهب آورده توضیح داده. والاول اصح، حالا ببینیم چی میگه. لحدیث عمرو ابن شعیب ان ابیه ان جدیه ان نبی صلی الله علیه وسلم جعل میراث ابن الملاعنه لامه و لورثتها من بعدها، میگه اون اولی صحیح تره، یعنی عصبه های مادر و عصبه هاش اگر مادر نبود. چرا؟ چون عمرو ابن شعیب روایت میکنه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میراث ابن ملاعنه رو برای کی قرار داد؟ برای مادرش و برای ورثه های مادرش و برای کی؟ ورثه های مادرش. اما مذهب گفته بود که عصبه های فروع اگر نبودند عصبه های به نفس مادریشو الى آخر. رواه ابو داود و سبق حدیث واصله ابن الاسقع ان المرأة تحوز ثلاثة مواريث، ان المرأة تحوز ثلاثة مواريث، زن سه میراث رو بر میداره گیرش میاد، عتیقها و لقیتها و ولدها الذی لعنت عليه. بله بله، اونی که آزادش کرده، اونی که اونو چیده و اون فرزندی رو که به خاطر اون چش انجام گرفته لعان انجام گرفته. ولأن الولادة انقطعت شرعا من جهة الأب، میگه چرا مادر از اون فرزندی که لعان شده ارث میبره؟ چون ولادت فقط از طرف پدر قطع شده. فانحصرت في الأم، و در کی منحصر شده؟ در مادر. فکانت الام بمنزلت الام والاب، پس مادر اومده به منزله کی شده؟ جان؟ چی؟ آره، لان شوهر میاد تهمتو میزنه و لان انجام میگیره. بله جان؟ نخل لان از سمت شوهر میاد اتهام میزنه، این لان رخ میده. من چیزی گفتم؟ خب، ان المرأة تحوز ثلاثة موارث، این بحث از راه عصبگی بودن ها، میگه زن سه میراث رو میبره، یعنی باقی ماندهش رو، عتیقش رو، لقیتش رو و ولدها الذی لاعنت علیه، و اون فرزندی رو که به خاطر اون فرزند لعان انجام شده، یعنی مادر رو تهمت زدند و مسئله مشهور لعان پیش اومده که بعدن پدر و مادر از همدیگه جدا میشن و اون پسر ملحق به کی میشه؟ به مادر میشه. پس علتی رو که اینجا توضیح داد گفت به خاطر اینه که فکانت الام به منزلت الام والاب، مادر جای پدر و مادر رو میگیره. ولأن قاعده الفرائض الا يدلي عاصب بصاحب فرض محض فلا يدل العاصب إلا بعاصب، فإذا كان عصبة الأم عصبة فهي عصبة أيضا وهي أقرب منهم فتكون أولى بالتعصيب. در مذهب یک مسئله رو توضیح داده بود، اینجا میخواد جوابش رو بده. میگه در میراث قاعده ای وجود داره لأن قاعدة الفرائض أن لا يدلي عاصب بصاحب فرض محض. میگه عاصب وصل نمیشه با میت از طریق که شخصی که فقط صاحب فرضه، از طریق شخصی که فقط چیه و وصل نمیشه عاصب مگر به وسیله عاصب دیگه. عاصب به میت وصل نمیشه مگر به وسیله عاصب دیگر، مثل برادر. برادر اگر عصبه هست برای میت از طریق پدره، که پدر هم دوباره چیه عصبه هست. خب حالا اینجا میخواد خیلی جالب این مسئله مذهب رو رد بکنه، یعنی منظورم این که دلیل قوی تری میاره. فاذا کانت عصبه الام عصبه، میگه موقعی که عصبه های مادر عصبه حساب میشن، پس خودش چطوری عصبه نکنیم اونو؟ میگه فاذا کان عصبه الام عصبه، زمانی که عصبه های مادر عصبه باشن، فهی عصبه ايضا، پس خود مادر هم چی هست؟ در حالی که اونجا گفته بود عصبه های مادر میبرند، و هی اقرب منهم، در حالی که مادر از بقیه چه هست؟ نزدیکتر هست. فتکون اولا به تعصیب، پس مادر اولاتر به تعصیب هست. و هذا القول هو قول ابن مسعود و احد الروایتین انا احمد و اختیار الشیخ تقی الدین. و این نظریه دوم که ما مادر رو میایم عصبه حساب میکنیم دیگه، موقعی که عصبه شد نزدیکتر مالو میبره دیگه، عصبه های مادر دیگه نمیبرند اون موقع، نه؟ بله. فلو هلك منفي بلعان عن بنت و امه و خاله و خالتی، اگر فوت کرد شخصی که نفع شده از راه لعان، ها؟ متوجه هستید؟ بله بله. شخصی که پدر اونو قبول نداره، میگه آقا این مال من نیست، لعان هم انجام گرفته، حالا همین شخص نفع شده به وسیله لعان فوت کرد، فلو هلك منفی بلعان عن بنت، یک دختر داشت این شخص، بله این حالا ولد زنا اینو نمیگن، ولد زنا بله، منفی بلعان بهش میگن، عن بنت دختر داشت، و امه مادر داشت، و خاله دایی داشت، و خالته و خاله داشت، فللبنت النصف، دختر که خب مسلمه یک دومشو میگیره، وللام السدس فرزن، اینجا مادر میاد یک ششم و باقی فرزند میبره، و الباقی تعصیبا علی القول الاول، و باقی مانده رو بر اساس قول اول از راه عصبگی میبره، اما علی القول الثانی، اما بر اساس قول دوم، یعنی قول مذهب که اونجا دوباره قول دومشو خوندیم ما صفحه قبلی، فللبنت النصف، دختر نصفو میبره، وللام السدس فرزن، و مادر فرضشو میبره، عصبه نیست بلکه عصبه های مادر میان دونو میبرند، ها؟ گفته بود قول دوم دیگه، والباقی للخال تعصیبا، باقی مانده رو دایی میبره از راه عصبه بودن، چون عصبه مادره دیگه، ولا شیء للخاله، چیزی هم گیر خاله نمیاد، لانها عاصبه بالغیر، چون عصبه بغیر هست. نه اول آورد قول اول و بعدن قول دوم و بعدن قول اول رو ترجیح داد، سه مثال بحث کرد، بعدم بری بخونی متوجه میشی. قول اول همونی بود که دختر نیست میگه، مادر سدس میگه، دختر میگه، نه نه قول اول گفت که مادر عصبه هست، قول دوم نیست، و بعدن قول دوم اومد رد کرد، گفت چطوری ما عصبه های مادر عصبه میشه از طریق عصبه، گفت عصبه میشه، چطوری ما عصبه های مادر رو عصبه میدونیم در حالی که خود مادر رو عصبه ندونیم؟ این قول رو ترجیح داد. بله بعدن برو نگاش کن که تو ذهنت این ترتیب میاد. الفائده الثامنه، فائده هشتم کتاب، علم مما سبق ان الورثه ينقسمون باعتبار الارث بالفرض والتعصيب خمسه اقسام. گفت از بحث های قبلی دانسته شد که ورثه تقسیم میشه از این جهت که آیا از راه فرض عصبه میبره یا از راه عصبه، به پنج قسم ورثه از این جهت که آیا از راه فرض ارث میبره یا از راه عصبه، بر چند قسم تقسیم میشه؟ الاول من یرثو بالفرض فقط. این هم خیلی بحث جالبیه. اول اونایی که فقط از راه فرض ارث میبرند، و هم زوجان، و اونا کیو کی هستند؟ زن و شوهرند، و اولاد، و اولاد الامی و فرزندان مادر، فرزندان مادر از راه فقط فرض ارث میبرند. و اناث الاصول و اصول ها یعنی مادران، مادر بزرگا، اینا از راه عصبه نمیبرند، فقط اینا از راه چی ارث میبرند؟ اصولی که مؤنث باشند، یعنی مادرا و جده ها. کل امی و جدتی و این علت مانند مادر و جده، هر چه بالاتر بره اون جدی که ارث میبره از راه فرض فقط، پس اینا ارث میبرن. پس گروه اول اونایی که فقط از راه فرض ارث میبرن، زن، شوهر، فرزندان مادر و اصولی که مؤنث باشند و ارث میبرن، مادر و مادر بزرگ ها. الثانی من یرثو بالتعصیب بالنفس، اونایی که فقط از راه عصب به نفس ارث میبرند، از راه چی؟ عصب به نفس. و هم الابناء و ابناؤهم و الاخوه لغیر ام. و اونایی که عصب به نفس هستند کی هستند؟ پسران هستند و پسرانشان و برادران، ولی برادران مادری نه، و الاخوه لغیر ام، برادران غیر مادری. یعنی چی؟ یعنی برادران شقیقه و برادران پدری. و ابناؤهم و پسرانشان، و الاعمام لغیر ام، و عموهایی که عمو میت هستند ولی برادر پدر میتن از طرف مادر برادرش نیستند، نباشند. و الاعمام لغیر ام معنیش اینه، یعنی عموی میت هست ولی یا با پدر میت از طرف پدر برادر باشند یا از طرف پدر و مادر. اما اگر عمو از طرف مادر با پدر میت وصل بود فقط، اون موقع دیگه ارث نمیبره. و ابناؤهم و پسرانشان، پس کدوم عموها؟ بله. و ذوی الولاء من ذکر و انثی، و ذو الولاء چه ذکر باشه چه مؤنث باشه. الثالث قسم سوم میراث بران، من یرث بالفرض تارة و بالتعصیب بالنفس تارة و یجمع بینهما تارة و هو الاب و الجد و ان علا. قسم سوم اونی که هم از راه فرض گاهی ارث میبره و گاهی موقع از راه عصب به نفس ارث میبره و گاهی موقع از هر دو راه ارث میبره. و هو الاب و الجد و ان علا، و اون پدر هست و پدر بزرگ و هرچه بالاتر بره. الرابع، البته حالا چو گفت که چه زمان هم فرض میبره و هم از راه عصب، زمانی که میت فروع مؤنث داشت، اون موقع پدر هم از راه فرض ارث میبرد و هم از راه تعصیب. الرابع من یرث بالفرض طارة و بالتعصیب بالغیر طارة ولا يجمع بينهما. قسم چهارم اونی هست که از راه فرض گاهی ارث میبره و از راه عصب بغیر گاهی ارث میبره. ولا يجمع بينهما، ولی این حالت امکان نداره که هر دوتا براش چی بشن؟ جمع بشن، یعنی هم از راه فرض ببره و هم از راه عصب بغیر. و هن البنات، و اینا کی هستند؟ دختران هستند. دختران یا از راه فرض میبرند، یعنی زمانی که برادر نداشته باشن مثلا، و زمانی که برادر داشته باشن راه عصب به غیر میبرند. اما اینی که از هر دو حالت ببرند وجود نداره. و هن البنات، و اینا دختران هستند. و بنت الابن و این نزل، و دختر پسر و اگرچه پایین تر بره. الخامس، پنجمین قسم، من یرث بالفرض تارة، اونی که گاهی موقع از راه فرض میبره و به تعصیب بالغیر تارة، و گاهی موقع از راه عصب بغیر. شماره پنجم گاهی موقع از چهارم گاهی موقع از فرض و گاهی موقع از عصب بغیر. و شماره پنجم گاهی موقع از فرض و گاهی موقع از عصب بغیر، عصب مع غیر. عصب چی؟ مع غیر. اینجا اشتباهی نوشته، نه خوب نوشته، درست نوشته. شماره پنجم از اول خط ببرید. من یرث بالفرض تارة، اونی که گاهی موقع از راه فرض ارث میبره، و به تعصیب بالغیر تارة، و گاهی موقع از راه عصب بغیر، و به تعصیب مع الغیر تارة، و گاهی موقع از راه عصب مع غیر. اینا کی هستن؟ ولا یجمع بین ذلک. البته این امکان حالت، این حالت امکان نداره که از هر سه مورد ارث ببره، یا از راه فرض ارث میبره، یا راه عصب بغیر، یا از راه عصب مع غیر. و اینا که هستن؟ و هن الاخوات الشقیقات و الاخوات الاب، و این گروه خواهران شقیقه و خواهران پدری هستند. حالا مثالاشون قبلا خوندیم، ولی یک بار دیگه اگر ذکر کنم، مثلا شخصی فوت کرده یک خواهر و یک برادر شقیقه داره. اینجا خواهر شقیقه از راه عصبه به غیر میبره. شخصی فوت کرده، یک دختر داره و یک خواهر شقیقه داره. اینجا خواهر شقیقه از راه عصبه مع غیر میبره. شخصی فوت کرده فقط یک خواهر داره، اینجا از راه فرض میبره. مع الغیر یعنی عصبه مع الغیر که خوندیم، زمانی که میت خودش فروی مؤنث داشته باشه و خواهر داشته باشه، اونو میاد عصبه مع غیر میکنه. این نوع عصبه گیر رو میگن عصبه مع غیر. اگر با مذکر میشد با برادرش بهش میگفتن عصبه بغیر، که اینو بحثو خوندیم. عصبه مع غیر خواهر میت، پدری و مادری یا پدریش، اگر خود میت دختر داشته باشه اونا رو عصبه مع غیر میکنه. نه پسر داشته باشه ساقط میشن، دختر داشته باشه بله عصبه مع الغیر میشه، خواهر عصبه مع الغیر میشه، بلغیر با برادرش. پس شخص فوت کرده نه خواهرش، خواهر و برادر داره دیگه، برادرها خواهرشو عصبه بغیر میکنن. هذه هی الاقسام التي قام عليه الدليل، اینا قسم اقسامی بودن که دلیل دارن. و بقی قسم سادس لا دلیل عليه، قسم ششم وجود داره که میگه دلیلی ندارد. و هو من يرث بالفرض اولا، و اونی هست که اول از راه فرض ارث میبره، همون بحث جد و اخوه رو مطرح میکنه. ثم يقسم عليه بالتعصيب، سپس از راه عصبگی میاد برش تقسیم میشه. و هو الجد والاخت في الاکدریه، که همون خواهر و پدر بزرگ بودن در مسئله اکدریه. اگر یادتون بیاد در مسئله اکدریه، بعد از این که ما سهمیه مادر و شوهر رو میدادیم، برای پدر بزرگ یک ششم و برای خواهر یک دوم تعیین میکردیم، ولی بعدش چیکار میکردیم؟ بعد از این که سهمیه گیرشون میومد، می اومدیم لذکری مثل حظ الانثیین تقسیمش میکردیم. یادتون مسئله اکدریه که دیگه مشهور هست، میگه این قسم ششم دلیلی براش نیست، که یعنی اول ما بیایم از راه فرض سهمیش رو جدا کنیم، اما بعدا از راه عصبگی بیایم چیکار کنیم؟ بینشون تقسیمش کنیم. مسئله اکدریه رو دیگه اونجا شیخ دیگه گفت که تمام این مسائل زمانی پیش میان که ما همراه با جد اخوه رو چی بدیم؟ سهم بدیم. بله. وقد سبق الكلام عليها وبيان ضعفها ومخالفتها للدليل وقواعد الفرض. میگه قبلا هم بیان شد که این سخن ضعیف هست، مخالفت با دلیل میکنه و مخالف با قواعد میراث هست. به فضل الهی و به عون الهی توانستیم بحث عصبه رو در 2 ساعت تموم کنیم. بإذن الله جلسه بعدی بحث حجب و حرمان و خواهیم خواند. موفق و پیروز باشید.